Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı, varsa anlatım koduna dair katkınızı paylaşabilirsiniz. Bazen burada anlatım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle, kimi linklerle destekliyorum Twitter'dan. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden alışma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün karpuzun hikayesini anlatacağım size. Dünyanın tüm yükselenin başı, Tanrı'nın lütfu ve dünyanın tüm meyvelerin kralı. Onu tadınca meleklerin ne yediğini anlarsınız demiş Mark Twain onun için. Yaşar Kemal de Çukurova'nın bereketli topraklarını, şehirsel atmosferini, neredeyse bir doğa sözü oluşturan bitkilerle anlatırken karpuz tarlalarından bahsetmeden geçemez. Bugün karpuz deyince aklımıza sulu, tatlı, kırmızı etli, dayanıklı bir meyve gelse de tarım ürünü olarak yetiştirildiği bin yıllık tarihin çoğunda nispeten yumuşak kabuklu, solgun, sert, bazen acı bir meyve olarak biliniyordu. Bize tanıdık gelen içi kıpkırmızı kalın kabuklu karpuzların ortaya çıkması 1400 yılları bulmuştu. Dünyadaki tarihi boyunca karpuz insanlar için öncelikle yiyecek, ilaç, içecek kaynağı olmuş ama Afrika ile köylülükle bağlantısından olsa gerek kimi ırkçılık içeren söylemleri metaforlarından birine de dönüşmüş maalesef, onu da konuşacağız. Botanik özelliklerine bakarsak karpuz bitkisi Latince adıyla Citrullus lanatus kabakgiller familyasına ait. Yenebilen meyvesi olan çiçekli bir bitki türü. 5 bölümlü yaprakları 3 metreye kadar uzayabilen uzun, zayıf, tırmanıcı veya sürüncü gövdeleri olan 1 yıllık bitki. Binden fazla varietesi var. Tropik bölgelerden ılıman bölgelere kadar elverişli iklimlerde yetişiyor. Karpuz dediğimizde genellikle Citrullus lanatus'un tatlı kültivarlarını kastediyoruz. Ancak Citrullus cinsinde ağaç kavunu, egusi ve Ebu Cehil karpuzu gibi türler de var. Günümüzde geniş bir coğrafya yayılmış durumda. En ikonik bileşeni yani yumuşak sulu meyve eti arkeolojik kalıntıya dönüşemediği için karpuzun tarihsel kökenleriyle ilgili kesin bilgiler yok. Hala tartışılıyor bugün. Karpuzun ana vatanının Afrika kıtası olduğunu biliyoruz. 1850'lerde İngiliz misyoner ve kâşif David Livingston, Güneybatı Afrika'nın Kalahari Çölü'nde yabani olarak yetişen karpuz asmalarını keşfetmişti. Çölün en şaşırtıcı bitkisi yerlerin Kengwe ya da Keme dedikleri karpuz. Normalden daha fazla yağış olduğunda ülkenin geniş arazileri kelimenin tam anlamıyla bu karpuzlarla kaplanıyor diye yazmış. Yabani karpuzların Afrika'daki kurak dönemler sırasında birçokları için önemli, hatta bazen tek su kaynağı olduğunu da gözlemler. 1900'lerin başında Afrika'nın bir bölümünü haritalayan bir başka İngiliz kaşif, binbaşı Edward Kit Roach, yine National Geographic'in 1924 yılına ait bir sayısında karpuzların hayatını kurtardığını söylüyor. Ama bu arada süzülmüş karpuz suyu kullanarak yapılan çayın tırnak içinde gerçekten iğrenç olduğunu da ekliyordu. Karpuzun kökenini araştıran arkeobotanikçiler Nil Vadisi'nin yakınlarında Sudan, Mısır, Etiyopya, Libya ve Kenya'da yabani çöl karpuzları bulmuş. Mısır mezarlarında ve Roma ve Bizans mozaiklerinde uzun karpuzların en eski ikonografilerine rastlanmış ki bu kültüre alınmış olduğunun göstergesi. Tohumları da ünlü Kral Tutankhamun'un mezarında bulunmuş. 4000 yıl öncesine tarlayan bir Mısır mezarında bir tepsi üzerinde büyük çizgili uzunlamasına bir meyve olan karpuzun bir freski de var. Tıp kitapları, eski reçeteler, dini kitaplar da karpuzun kökenlerine dair bilgiler veriyor bize. Örneğin Kitab-ı Mukaddes'te yaratılış ayetlerinden biri karpuzun Mısır'dan ayrıldıktan sonra İsrail oğullarının özlediği yiyeceklerden biri olduğunu söylüyor. Ayrıca Yahudi hukuk literatürü eski Halaha el yazmalarında karpuzun ondalık verilen yani %10'un rahiplere ve fakirlere dağıtılmak üzere ayrıldığı öğelerden biri olduğu yazılı. Afrika'nın kurak savan bölgelerinde karpuzlar başlangıçta sıvı kaynağı olarak kabul edilmiş. Meyve etlerinin suyu çıkarılarak pişirilir ya da dövülerek hamur haline getirilirmiş. Güney Afrika'daki Kalahari Çölü'nde taze yenen, pişirilen, kurutulan, tohumlardan yararlanan karpuz, kimi insan popülasyonlarının hem yağışlı hem kurak mevsimlerde burada susuzluğunu giderek konaklayabilmesini kolaylaştırmış. Evet, uzun süre boyunca Afrika'nın Kalahari Çölü'nün karpuzun ortaya çıktığı yer olduğu düşünülmüş ama son araştırmalar karpuzun ilk olarak yaklaşık 6000 yıl önce Kuzeydoğu Afrika'da evcilleştirilmiş olduğuna işaret ediyor. 2015 yılında Harry Paris, Annals of Botany dergisinde yayınladığı Origin and Emergence of the Sweet Dessert Watermelon, Citrullus lanatus, yani tatlı karpuz Citrullus lanatus'un kökeni ve ortaya çıkışı başlıklı makalesinde farklı bir görüş ortaya koyuyor. Eski Mısır mezarlarında zaten bilinen keşifler ek olarak Libya'daki 5000 yıllık bir yerleşimde ve Sudan'da M.Ö. 1500'den kalma bir tapınağın temelinde karpuz tohumlarının bulunduğuna dair kanıtları değerlendiriyor. Nitekim 2021'de yapılan genetik analizler Sudan'da küçük yuvarlak kalitesiz meyveler veren yabani lanatus'un yani kordofan karpuzu popülasyonlarının tatlı karpuzun vahşi ataları olabileceğini olduğunu ortaya koyuyor. 1800'lerin sonlarında bir Alman botanikçi bu meyvenin modern karpuzu atası olabileceğini yazmıştı. Ve daha sonra Sovyet bilim insanları da bu teorisine çalışmıştı aslında. Karpuz cinsinin çoğu üyesi acı bir içeriğe sahip. Ancak kordofan karpuzu tatlı. Bu da onun veya atalarından birinin modern karpuzun kökeni olabileceğini düşündürmüş. Birleşik Krallık'taki Sheffield Üniversitesi'nden Guillaume Chomiki bunun modern karpuzun en yakın akrabası olduğuna gerçekten eminiz diyor genetik analizlerini anlatırken. Yaklaşık 15 santimetre genişliğinde içi beyaz, dışı ise hafif çizgili ve yeşil olan kordofan karpuzu Sudan'da çiftçiler tarafından uzun süredir yetiştiriliyor bugün de. Karpuz benzeri meyveleri antik Yunan ve Roma metinlerinde pepon, melopepon ve kolokinte gibi çeşitli terimler kullanılarak atıfta bulunmuş. Bu da bitkilerin antik çağda Akdeniz bölgesinde çoğaldığının bir göstergesi. Latince pepo ve İbranice avatia sözcükleri. Yine aynı büyük, kalın kabuklu sulu meyve için kullanılmış. Milattan sonra 2. yüzyılın sonunda itibaren İbrani edebiyatı, milattan sonra 6. yüzyılın başından itibaren de Latin edebiyatında karpuzlar üç tatlı meyveyle birlikte anlatılmış. İncir, üzüm ve nar. Karpuz sözcüğü Türkçe Yunanca'dan geçmiş. Kaşgarlı Mahmut'un 1071 yılında yazdığı Divan-ı Lügat-ül Türk ve Ali Şir Nevai'nin yazdığı Muhakemetül Lugateyn yani iki dilin karşılaştırılması eserlerinde karpuz sözcüğünün Türkçesi büken olarak geçiyor. Antik dönemde karpuz bugün olduğu kadar kırmızı ve yumuşak değil, sert ve solgun etli bir meyvedir henüz. Antik Yunanlar ve Romalılar karpuzun tıbbi özelliklerini vurgularlar, şifalı olduğunu düşünürler. Ünlü hekimler Hipokrat ve Dioskorides yine karpuzun şifalı özelliklerini övmüş. Sıcak çarpması geçiren çocukların başlarına ıslak, soğuk bir karpuz kabuğu yerleştirmek gibi tedavi yöntemleri uygulamışlar. Yaşlı Pinus Doğa Tarihi kitabında Pepones dediği karpuzu da yer almış. Onunla çok ferahlatıcı bir yemek yapıldığını, aynı zamanda müsil etkisi olduğunu, meyvenin çeşitli kısımlarının ağrı hafifletmek, hatta cilt lekeleri temizlemek için kullanıldığını yazmış. Tatlı karpuzların ilk olarak milattan sonra 961'den biraz önce Mağribi İspanyası aracılığıyla Hindistan'a ve oradan İslami fetihler sayesinde Avrupa'ya, Çin'e yayıldığı düşünülüyordu. Ama Harry Paris bahsettiğim makalesinde karpuzun atalarına veya coğrafi kökenlerine dair bu bilgiyle uyuşmayan çok sayıda kanıt olduğunu söylüyor bize. Evet sevgili dinleyiciler, bu noktada bir müzik arası verelim, sonra hikayemize devam ederiz. Harry Styles'tan dinleyelim. Watermelon Sugar. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da Afrika'dan çıkıp tüm dünyaya yayılan karpuz bitkisini konuşuyoruz. 17. yüzyıla gelindiğinde karpuz Avrupa'da yaygın bir şekilde ekiliyordu. kıtanın daha sıcak bölgelerinde tanıdık bir bahçe mahsulü haline gelmişti. Güney İtalya kökenli kimi resimli el yazmaları orada yetişen karpuz çeşitlerini de gösteriyor. Takoinum Sanitatis gibi erken dönem şifa kitaplarında karpuz tadımı yapan hasatçılar betimlenmiş örneğin. Bu arada not olarak ekleyeyim. Batı'da Latince adıyla Takoinum Sanitatis olarak bilinen Takvim Asiha aslında Bağdatlı İbni Butla'nın 11. yüzyıla ait bir tıp kitabı. Bilgili bir okuyucu kitlesini hedefleyen esas olarak sağlığa odaklanan bol resimli orta çağ özgü bir el yazması bu. Bu el yazmalarındaki resimler kabakgillerinin kültüre alınma ve yayılma hikayesini evrimini anlamak açısından yararlı elbette ama ayrıntılı ve gerçekçi betimlendiği sürece. Kimi karpuz resimlerine rastlıyoruz ama burada konuşuyoruz ama biliyorsunuz. Orta çağa ait el yazmalarındaki bu resimler antik kitaplardakilerinin resimlerin kopyalarının kopyaları olduğu için taksonomik tanımlama yapılması zor. Türlerinin tanımlanmasına izin veren doğruluk gözetilerek yapılmış orijinal bitki çizimleri ancak orta çağın sonlarında üretiliyor. Kuzey İtalya'da 14. yüzyılın sonlarına tarihlenen resimli el yazmalarında hem kırmızı etli tatlı karpuzların hem de beyaz etli ağaç kavunlarının illüstrasyonuna rastlanıyor. Burada hep bahsettiğim Leonard Fuchs ve John Jarrett gibi Avrupa Rönesansı'nın botanikçileri kırmızı ve tatlı veya beyaz ve yavan etli olan iki ayrı çeşitli gözlemlemiş, anlatmış. En iyi karpuzların sıcak bölgelerde bulunduğunu kaydetmiş. Evrimle ilgili fikir edinilse de sadece bu tasvirlere dayanarak tam olarak hangi tarihte nereden Avrupa'ya girmiş olduğu tespit edilemiyor elbette. Eski kitaplar aynı zamanda bize karpuzların her zaman tatlı olmadığını da anlatıyor. Jarrett The Herbal adlı eserinde karpuzun etli kısmının çiğ yenen ancak daha yaygın olarak kanıtlanan pembe ve dayanıksız bir madde olarak tanımlamış. Bitkinin iyileştirici yönlerinden de bahsetmiş. Şöyle yazmış. Sulu bir kan üretiyor, içerideki ateş hafifletiyor ve safranın keskinliğini yumuşatıyor ve hararetini azaltıyor. Ki orta çağ biliminde huysuz bir mizaç ile ilişkili olduğuna inanılan dört vücut sıvısından biridir safra. Karpuz Avrupa mutfak bahçelerinde yaygınlaştıkça natürmortlarda, ölü doğalarda da sıklıkla yer almaya başlıyor. Bolluk bereket simgesi olarak. Bazen de ortadan kesilmiş haliyle dünyevi varlığın gelip geçiciliğini anlatmak için resimlerde yer alıyor. Albert Eckhout ve Giovanni Stanchi gibi ressamlara ait meyvenin bol çekirdekli, beyaz kısmı yoğun halini betimleyen tablolar bu meyvenin antik çağlardan sonra ne kadar değiştiğini de gösteriyor bize. Karpuz bitkisinin ticaret yollarıyla taşınarak sırasıyla Hindistan'a ve Çin'e de yayıldığını söylemiştim ki Çin dünyanın en büyük karpuz üreticisi bugün. Uzak Doğu kültüründe de karpuzun etkilerini görebiliyoruz. 14. yüzyıl Japon resimlerinde karpuzlar Budist geleneğinde Nirvana'ya ulaşan arhatların dinsel ataklarından biri olarak gösterilmiş. Kore'de Joseon Hanedanlığı döneminde kadın sanatçı Shin Saemdang'a ait bir resimde çiçekler, kelebekler ve farların yanında bereket sembolü olarak tohumları açık bir şekilde gösteren karpuzlar da tasvir edilmiş. Bugün yine 5000 wonluk Kore wonuna karşılık banknotta Shin'in karpuz tasvirlerinden biri var yine. Ve 16. yüzyılda yeni dünyaya da gelir karpuz. Avrupalı sömürgecilerin yanı sıra Afrika merkezli köle ticaretinin de bir parçası olduğu düşünülüyor. 1576 gibi erken bir tarihte Florida'da ve 1629'da Massachusetts'te tarım yapılmaya başlamış. Peru, Brezilya, Panama'da birçok İngiliz ve Hollanda kolonisinde karpuz plantasyonları kurulmuş. Kullan yetiştirilen ve satılabilen karpuz 1863 Kurtuluş Bildirgesi'nden sonra özgürlüğüne kavuşan köleler için önemli bir gelir kaynağı olmuş. Afrikalı Amerikalıların plantasyon ekonomisinden kaçma potansiyelini simgeleyen karpuz kısa sürede beyaz güneyliler tarafından bir tehdit olarak algılanmaya başlamış. Tam tersine karpuzu siyah insanların özgürlük ve vatandaşlık için uygun olmadığını anlatan bir metafor olarak kullanmaya başlamışlar. Plant Humanities.org'da yayınlanan Anne Lawrence Camillo Uribe Botta ve May Wang imzalı Watermelon Stereotypes of Race and Class Corpus, ırk ve sınıf stereotipleri makalesi bu konuya odaklanıyor. Kimi bilgileri bu makaleden aktarıyorum size. Corpus'un kimi özellikleri Afrikalı Amerikalılarla özdeşleştirmeye başlıyor. Hatta kimi temsiller grotesk denecek kadar abartılıdır. Karpuzun yerken bulaşıyor olması dağınıklığı, pisliği çağrıştırıyordu. Büyümesi kolaydı, o yüzden tembellik anlamına geliyordu. 19. yüzyıl gazeteleri gerçekmiş gibi görünen bu ırkçı mecazları tekrar eden haberler ve anekdotlarla doluydu. Afrika kökenli bu meyveye tırnak içinde doyumsuz iştah olan siyahların karpuzun karşı konulamaz cazibesine kapılarak hırsızlığa yöneldiği de anlatılıyordu. Çalınan karpuzların satın alınanların daha lezzetli olduğuna iddia eden Afrikalı Amerikalıların sözlerine atıfta bulunan sayısız anekdot. Karpuzun renkli ırkı çalmaya diğer tüm meyvelerin toplamından daha fazla özendirdiğini öne süren anekdotlar yer alır çeşitli yayınlarda. Bu kültürel mecazlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dışlayıcı ırk politikasını 20. yüzyıla kadar şekillendirmeye devam eder. Bu konuda William Blackham, The Atlantic'te yayınlanan How Watermelons Became a Racist Trope, yani karpuzlar nasıl ırkçı bir mecaza dönüştü başka bir makalesi de var. Onu da okuyabilirsiniz. Karpuz ırkçı söyleminin bir nesnesi olmanın yanı sıra kolerayla da ilişkilendirilmiş. Bu da güzelim meyve için bir başka talihsiz durum. 19. yüzyılda aşırı olgunlaştığında çok fazla karpuz yemenin koleraya yol açabileceğine dair yaygın bir inanç vardır. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde kimi şehirlerde meyvenin satışının yasaklanmasına yol açar. Karpuzlara kolera bombası denmeye başlar. Karpuz ve kolera arasındaki nedensellik ilişkisi muğlak olsa da kimi güncel kanıtlar, tarlalar kompostlanmamış gübre veya kontamine gübreyle sulanmışsa çiğ meyve ve sebzelerin sık görülen bir kolera enfeksiyonu kaynağı olabileceğini gösteriyor bize. Amerika Birleşik Devletleri'nde kolera bulaşmasında karpuzların rolü ırksal anıtlara hizmet etmek için abartılmış olsa da benzer çağrışımlar dünyanın diğer bölgelerinde de yaygın. Örneğin 20. yüzyılın başında Kore'deki İngiliz maden sahipleri işçi kamplarında kolera salgınlarını önlemek için karpuzları yasaklamış. Koreli işçiler karpuzun hazımsızlığa iyi geldiğini düşündükleri beyaz kısımları birlikte tırnak içinde muazzam miktarlarla da tükettiği için belirli yiyecek türlerinin aşırı düşkünlüğüne yönelik ırksallaştırmış tutumlara bir başka örnek. Kampanya kolera önlemede etkili olmuş ancak başarısının karpuz yasağından kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise belirsiz. Benzer şekilde Sovyetler Birliği'nde 1920'lerin başlarına kadar süren bir kolera salgını sırasında kimi posterlerde kaynatılmamış su içmekten yıkanmamış meyve yemeye kadar kötü hijyenin hastalıklara nasıl yol açabileceğini göstermek için yine karpuzlar kullanılıyordu. 20. yüzyılda ve özellikle 21. yüzyılın başlarında karpuzun yoğun bir şekilde metalaştırılması meyvenin görünümünü de değiştirir. Dünyanın birçok ülkesinde karpuzlar nakliye ve satış için daha istiflenebilmek adına daha küçük, daha yuvarlak ve daha tek biçimli hale gelir. 1980'lerden beri Japonya'da örneğin küp biçimli ya da kalp biçimli karpuzlar da üretilip çok daha yüksek fiyatlara satılıyor. Kalıpta yetiştiği için diğer karpuzlar kadar tatlanıp olgunlaşamadığı için neredeyse yalnızca dekoratif amaçlar için kullanılıyor bu karpuzlar. Karpuz tarımında bir diğer önemli dönüşüm ise çekirdeksiz çeşitlerin üretilmiş olması. Çekirdeksiz karpuzların ticari üretimi 1990'larda başlamış. Bir kimyasal olan kolşisin kullanılarak elde edilen çekirdeksiz türün iki yerine üç kromozom setine sahip olacak şekilde melezlenmesiyle üretiliyor bu karpuzlar. Bu çekirdeksiz türler yeni ekolojik zorluklar da getiriyor tabii. Karpuz bitkileri arıyla tozlanıyor ve çekirdeksiz karpuz canlı polen oluşturmadığı için etkili tozlaşma için daha fazla arıya ihtiyaç duyuluyor. Bu olmadan karpuzlar kalpsiz büyüyebiliyor tırnak içinde. Yani meyve içinde çatlaklar ve boşluklar oluşabiliyor. Bu da satılmasını engelliyor elbette. Karpuz çiftçileri özellikle son yıllarda arı popülasyonunun toplu koloni çöküşleriyle azalmasının ardından bu tür tozlaşma ihtiyaçlarını karşılamak için arı kiralamaya yönelmişler. Yine de arıların bu tür amaçlarla taşınmasının sıcaklık ve nemdeki değişiklikler nedeniyle arı kolonileri üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu gösteren araştırmalar da var. Yani pazarın kolaylık talebi önemli bir ekolojik maliyete de yol açmış oluyor böylece. Evet sevgili dinleyiciler, gördüğünüz gibi küçük acı bir ürün olarak ortaya çıkan ve daha sonra sevdiğimiz, bölüştüğümüz tatlı kırmızı meyveye dönüşen karpuz birçok kültürel ve tarihi anlamlar yüklenmiş 5000 yıl süren yolculuğu boyunca. Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da böyle. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.